السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، دھیان سے سنیے سلام کے بارے میں یہ سبق ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور صحابی آئے، انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صحابی بھی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20 یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صحابی آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا بھی جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ اب ہمارے ماحول کے اندر پورا کا پورا سلام نہیں کرتے، بعض ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، السلام علیکم، السلام، السلام، یہ جواب دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پورا سلام کرنا چاہیے اور سلام کا جواب بھی پورا دینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس کا جواب بھی پورا دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہمارے ماحول کے اندر سلام چلتا ہے، السلام علیکم، السلام، السلام، السلام، تو یہ سلام نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ یہ بددعا ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ یہ بددعا کے جملے ہو جاتے ہیں، اس لیے السلام، السلام، ایسے باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ڈھنگ سے سلام جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ بہت بڑا ہدیہ ہے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، ترغیب میں ہے، اس لیے سلام کو خوب پھیلاؤ، یہ ذہن میں رکھو۔ گڈ مارننگ یہ سلام نہیں ہے، گڈ ایوننگ یہ سلام نہیں ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ جہالت کا سلام ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، گڈ مارننگ کہنا یہ تحیت اہل الجاہلیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جاہلیت کا سلام ہے، وہ سلام نہیں ہوتا۔ ہمارا سلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور جنت والوں کا سلام ہے، اس سلام کو پھیلانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔